Saúde e benvidos a unha nova emisión de Commons Baby, música libre para ouvidos sen parás. Pasábamos onte a xornada de reflexión desfrutando do fabuloso concerto final de A Coruña Son. Hoxe executamos o noso dereito voto votando pola música feita para compartir. Comezamos. A petición popular do noso amigo Simmer 103, porque, como dixíamos onte, pasamos a xornada de reflexión na Coruña gozando do espectacular concerto final do concurso A Coruña Son. Imos comezar, sen demoras, co instinto básico que nos fai sobrevivir, de Marisol Manfurada. Eu son unha muller con coco. Eu son unha muller con coño. Eu son unha muller femenina, ainda que pague o recibo da gasolina. Unha muller liberada e ás veces tamén un pouco revirada. Non confunda o toutinho coa velocidade. Tamén formo parte da humanidade. Teño que dicir, antes de proseguir, que foi un verdadeiro prazer asistir ao concerto, coñecer a Santiago Serón e a Magín Blanco, que andaba tamén por ali, e me agasallou con cada súa copia, cousa que demostra que os músicos todos están a favor de compartir a súa música co mundo, e a ver quen o nega. Agasallou, dicía, cos seus dous últimos discos, Realidad e Click, este último escote cos Burgas Beat, e tamén Uxía Senlle, que presentaba o espectáculo. E agradecer tamén a toda a xente de Algueirada, Tati, Alfredo, Óscar e Pedro, que foron tremendamente amables a pesar de estar nervosos coa organización, ata fregados, ata arriba, mas sempre cun sorriso na cara. O concerto rematou cunha colectiva e apoteósica Xico Muiñeira, e nós imos seguir tamén agora con fusión de música tradicional e música moderna. Este son Proxecto Trepia e isto é o seu Oroso Reloaded. Este disco, este proxecto, chéganos da man da Regueifa Plataforma, como non, que enserta o ano con moita forza, e ademais do proxecto Trepia lanzou tamén o EP Lex 2D, o novo disco dos Composteláns La Basada, as grabacións inspiradas en Río Fero, o novo libro de Xelís de Toro, o libro Esgarro do Mandil nas Ondas, de Simmer 103, finalmente o disco debut dos Joplay, Kiel Mamuada, do que de seguido escoitamos I Miss Your Voice. Bones, baby. Hoxe, no día no que os galegos decidimos o noso goberno dos próximos 4 anos, e tamén o día no que os vascos, así mesmo, escollen o seu propio goberno. Por iso, por lembrarnos desa terra querida, onde quen máis quen menos ten familia emigrada, e por desexar que o pobo vasco sexa sabio abondo no seu votar, traemos unha banda dalí que cantan en euskera, chamanse Seyurti, e isto é unha mostra do seu bo facer, e isto é o seu Superstar. Intenso. Agora deixamos atrás a actualidade política para mergullarnos nunha das novidades musicais destes días. Achegámonos ao net label Rack and Ruin, que hai poucos días lanzou o proxecto paralelo Taylor Ross dos América del Sur, banda que vos recomendo e da que tedes referencia no disco Encarnado. O seu proxecto faise chamar ou chamase Picayunes, imos escoitar o corte do seu EP chamado Junes, And Once at a Place I Frequent Frequently. Debe ser algo así como unha vez nun sitio que frecuento frecuentemente. Queremos aproveitar tamén para enviar unha aperta, un saúdo para Dean Birket, que é o mozo holandés dos Países Baixos que rexe este selo ben interesante de Rack and Ruin Records, Que é probable que en próximas emisións de Commons Baby fagamos un especial, porque estamos descubrindo bastantes cousas interesantes. Imos pois con ese "And once at a place I frequent frequently". Estes eran os Picayunes que chegaban desde Jacksonville, na Florida. E se antes dicíamos que no País Vasco había galegos emigrados, outro sitio de recepción de galegos foi na Europa, a Alemanha, a que viaxamos agora da man de Rupert Falsch, un mozo de Berlín que fai pop electrónico e que acaba de lanzar no net label Corpid un disco de 7 cancións cuxo título non temos valor de pronunciar para non ferir a sensibilidade nin espantar os alemáns parlantes que poidan estar a escoitar Commons Baby. El canta precisamente en alemán. Este é o corte co que inserta o disco e que nos enxasgou na primeira escoita, Genericum. Gandalf. Es gewinnt an Kontur, wenn man genau hinhört. Materie löst sich auf, ruhiges Blut, es ist noch ein Generikum da. Wir schweben durch den Raum, ist jetzt klar, was das Kriterium war. Das Streben nach Erhalt, jeder Blick geht nach vorne, aber was bringt das schon? Es ging auch ums Prinzip, sagtest du gestern zu mir am Telefon. Hipnóticos ou non. Imos a rematar, mas rematamos cunha pequena sorpresa, que é que imos lanzar un novo concurso. Desta vez o premio do concurso vai ser unha camisola e tres chapas do Merchandising Baby, o Merchandising de Commons Baby. E ademais, en este concurso hai un premio extra que acompañará esa camisola, es tres chapas ou insignias ou crachás, como querades chamalas, que é un CD single da banda que agora imos escoitar para rematar. Eles chamanse Cable Rebel. Son de Manchester e recollen de algún xeito a herdanza do famoso son Manchester ou Madchester de finais dos 80 e primeiros 90, mesturado tamén cun chisco do espírito pop. Por exemplo, a min lémbrame a esas bandas suecas do selo Labrador. O seu fantástico disco Pop Grenade podedes descargalo de balde no netlabel A Records. Poñerei a ligazón no blog. Se gostades moito del, tanto como para querer telo en CD físicamente aí todo fermoso, é moi sinxelo. Só tedes que entrar no seu site, popgrenade.net, popgrenade.net e picar en Get Album. Alí diramos que para mercalo tedes que facer unha pequena doazón de 5 libras ou máis se queredes a Amnistía Internacional. Con esa doazón conseguiredes un código para inserir na xaneliña de Get Album. E despois, dado aceptado, damos a opción, se queredes, ademais de balde, de conseguir tamén e pedir tamén o single que vos imos agasallar, copias en vinilo, o álbum debut de Josarian, un compañeiro do selo Slick Nine Records. Despois de ter soltado todo este latinorio, que tedes que facer para conseguir o Merchandising Baby e o CD single? Pois responder a unha sinxela pregunta, que se estivestes atentos, moi sinxelo, e se non, con visitar o blog e revisar as ligasóns e todo iso, é moi sinxelo tamén. A pregunta é: como se chama o álbum dos Keyboard Rebel? A resposta podedes enviála por correo electrónico a itioscopio@gmail. Tedes unha ligazón no blog de commonsbaby.blogspot.com. Faremos un sorteo entre os que acerten. Igual temos algún premio de consolación para o que non leve o premio. Xa veremos. Agora imos a de remate definitivo con este single que forma parte do premio, este tema que se chama My Lordship. Commons, bye bye. Oh, Commons, baby. Ego 99.